Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Stanisław Gawłowski z PO tymczasowo aresztowany. Jego adwokat zapowiada zażalenie na decyzję sądu. Po zjeździe narodowców w Gdańsku prezydent Miachca chce kolejny raz wnioskować o delegalizację ONR-u. Prezydent Emmanuel Macron broni decyzji o udziale Francji w sobotnich nalotach na syryjskie bazy wojskowe. Zażalenie na decyzję o areszcie zapowiada adwokat Stanisława Gawłowskiego. Poseł PO ma spędzić najbliższe 3 miesiące za kratami. Zatrzymany w piątek polityk usłyszał 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Według obrońcy posła Gawłowskiego, Romana Giertycha, sąd źle ocenił sprawę. Mimo decyzji sądu, mecenas Giertych dalej twierdzi, że prokuratura nie ma żadnych dowodów, które uprawdopodobniałyby winę posła Gawłowskiego. Złożymy zażalenie i mam nadzieję, że sąd okręgowy jak najszybciej rozpozna. To znaczy, że dowody nie były takie słabe, jak wcześniej pan mówił? Proszę państwa, dowody były słabe. A sąd uznał inaczej? Tak, sąd uznał inaczej i to jest zła decyzja. Teraz Roman Giertych ma 7 dni na złożenie zażalenia na decyzję sądu rejonowego, a posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu prokuratura zarzuca popełnienie 5 przestępstw, z tym przyjmowanie łapówek. Jak mówił prokurator Witold Grydeń, sąd w całości podzielił argumenty śledczych. Obawa matactwa, wysoka kara. Więcej na tym etapie nie chcę też za dużo mówić, bo śledztwo jest w toku. Dodajmy, że sąd zdecydował też o 3-miesięcznym areszcie dla Bogdana K., kołobrzeskiego biznesmena. Jemu prokuratorzy postawili 9 zarzutów. Miał on m.in. wręczać łapówki posłowi Gawłowskiemu za pomoc w ustawieniu przetargu w zachodniopomorskim zarządzie melioracji. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Prezydent Gdańska powtarza, że po raz kolejny wystąpi z wnioskiem o delegalizację ONR-u. Będzie też nawoływał prezydentów innych miast, by postąpili tak samo. Jest to reakcja na zjazd i marsz ONR-u w Gdańsku. W sobotę w ramach obchodów 84. rocznicy powstania obozu narodowo-radykalnego ulicami centrum Gdańska przeszło według policji do 400 osób ubranych na czarno ze sztandarami z symbolem falangi. Niektórzy maszerowali z zasłoniętymi twarzami. Skandowali hasła Wielka Polska to nasz cel, tylko ONR. Znajdzie się kij na lewacki ryj. PiS, PO jedno zło. Wcześniej w historycznej sali BHP odbył się ogólnopolski zjazd ONR-u. Wniosek o rejestrację zgromadzenia w Urzędzie Miasta złożyła miesiąc temu mieszkanka Gdańska. Było ono określone jako zgromadzenie dotyczące zachowań narodowych. Zdaniem prezydenta Pawła Adamowicza urząd nie mógł odmówić rejestracji. Nie ma żadnego niedopatrzenia urzędników. To są pytania do służb specjalnych, które zapewniają bądź nie zapewniają bezpieczeństwa polskim obywatelom. Prawo do zgromadzeń jest prawem wolnościowym konstytucyjnie zagwarantowanym. Urzędy gmin nie mają prawa kontrolować wnioskodawców, oceniać tego wniosków. Głos w sprawie zjazdu ONR zabrał też Lech Wałęsa. Na Twitterze były prezydent napisał, czy o takie wartości Polacy walczyli w grudniu 70 i sierpniu 80 roku w Gdańsku. Nie żyje dziennikarz Maksim Borodin, który pisał o stratach w Syrii wśród rosyjskich najemników z oddziału nazywanego Grupą Wagnera. Borodin w piątek wypadł z okna swojego mieszkania. Zmarł wczoraj w szpitalu w Jekaterynburgu, nie odzyskawszy przytomności. O śmierci dziennikarza powiadomiło Radio Swoboda. Redaktor naczelna agencji informacyjnej Nowej Dzień, gdzie pracował Borodin, nie wykluczyła, że jego śmierć nie była przypadkiem ani samobójstwem. Prezydent Emmanuel Macron broni decyzji o udziale Francji w sobotnich nalotach na syryjskie bazy wojskowe. Zapewnia, że operacja miała na celu zniszczenie arsenału broni chemicznej. Emmanuel Macron zapewnił, że operacja amerykańsko-brytyjsko-francuska w Syrii zakończyła się sukcesem wojskowym. Prezydent odrzucił zarzuty, iż chce wojnę wygrać wojną. Odpowiedział, że nie wypowiadał wojny Basharowi al-Assadowi, lecz sojusznicy zniszczyli zakazaną prawem broń chemiczną, którą reżim w Damaszku wykorzystywał przeciwko ludności cywilnej. Emmanuel Macron skrytykował postawę Moskwy. Rosja bez przerwy blokowała na drodze dyplomatycznej wcielenie w życie postanowienia o zakazie stosowania broni chemicznej przez Syrię. Blokowała pracę Międzynarodowej Agencji do Walki ze Stosowaniem Broni Chemicznej, uniemożliwiając tym samym społeczności międzynarodowej zorganizowanie się w tej sprawie. I w ten sposób uczyniło ją to bezsilną. Według Emmanuela Macrona należy przygotowywać grunt pod znalezienie politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii, ale zastrzegł, że władza nie może spoczywać w jednych rękach. Baszara al-Assada, Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma się dziś zająć projektem rezolucji potępiającej użycie broni chemicznej w Syrii. Wyjątkowy, niezwykły, wspaniały, tak fani komentowali wspólny koncert Stinga i Shaggy'ego. Artyści wystąpili w Warszawie w studiu Polskiego Radia. bardzo fajne klimaty. Czekamy na płytę. I z pewnością tą płytę kupimy. Po tym, jak usłyszałem tą kolaborację, to wielki szacunek dla Szagiego. To jest fenomenalne połączenie i zachwycony jestem. Tak po prostu, zaskakująco dobre. Nigdy nie spodziewałem się, że naprawdę wow, i ogromne zaskoczenie. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, potrzebowałem trochę czasu, żeby w to się wgryźć i teraz mi się bardzo podoba. Zresztą jednego i drugiego bardzo lubię solo, a w duecie w ogóle świetnie. Po prostu myślę, że to jest ich duet, to jest właśnie przepis na sukces. Płyta Stinga i Szagiego ukaże się w sklepach 20 kwietnia. To był serwis Trójki. Przechodzimy do sportu. Jan Kałucki. Paris Saint-Germain piłkarskim mistrzem Francji, PSV Eindhoven najlepszą drużyną w Holandii, a w Anglii po raz piąty w historii tytuł wywalczyła ekipa Manchesteru City. Zawodnicy Pepa Guardioli będą mogli wznieść mistrzowskie trofeum dzięki wczorajszej sensacyjnej porażki Manchesteru United. Czerwone Diabły nie dały rady ostatniej drużynie Premier League. West Bromwich Albion przegrały 0-1. Nie czy, a kiedy. Tak już od tygodni brzmiało główne pytanie o tytuł w Anglii. Po 2-3 minutach spotkania powiedziałem moim współpracownikom, nie wiem czy to stanie się akurat dziś czy jutro, ale będziemy mistrzami. Tak po wczorajszym meczu ze Spurs, wygranym 3-1, mówił trener Guardiola. Ostatecznie czekać nie musiał zbyt długo. Zdobyliśmy wam tytuł, śpiewali kibice West Brom, gdy ich ulubieńcy wywieźli z zamiedzy komplet punktów. Na 5 kolejek przed końcem ekipa Guardioli triumfuje. 93 bramki, skuteczność podań niemal 90%. 580 strzałów, w tym 40% w światło bramki. Ledwie dwie porażki. Tak wyglądał ten sezon. Czarna chmura na niebieskim niebie? Porażka w półfinale Ligi Mistrzów. Pod koniec City dostało małej zadyszki, no a efektem było odpadnięcie z Liverpoolem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tak więc mamy już najważniejsze rozstrzygnięcia w Anglii, Francji, Holandii. Wcześniej mistrzostwo Niemiec zdobyli piłkarze Bayernu Monachium. A w Polsce nikt nic nie wie. Wczoraj rozegrano dwa mecze w grupie spadkowej. Pogoń Szczecin wygrała z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-0, a Śląsk Wrocław pokonał Sandecję Nowy Sącz 1-0. Dziś ostatni mecz 31. kolejki. Wisła Płock zmierzy się z Wisłą Kraków. Wiemy już, jakie drużyny zagrają o medale siatkarskich mistrzostw Polski. Do Zaksy Kędzierzyn-Koźle, PGS Kry Bełchatów i Trefla Gdańsk dołączyły drużyny Asseco Resowi Rzeszów, AZS-u Olsztyn i Jastrzębskiego Węgla. Ekipy z Rzeszowa, Olsztyna i Jastrzębia Zdroju wygrały ostatnie mecze fazy zasadniczej 3-0. Poza najlepszą szóstką znaleźli się siatkarze Oniko Warszawa, którzy jeszcze pod koniec lutego zajmowali drugie miejsce w tabeli. I na koniec piłka ręczna. Szczypiornistki MKS-u Perły Lublin awansowały do finału Challenge Cup. Lublinianki, które w pierwszym spotkaniu na wyjeździe przegrały 5 bramkami, w rewanżu pokonały turecki Artsen GSK 36-20. W finale polski zespół zmierzy się z hiszpańskim Rocasa Gran Canaria. Z południa napływa ciepłe, polarne, morskie powietrze. Dziś prawie w całym kraju będzie pochmurno, deszczowo, z przelotnymi opadami. Burza możliwa na linii Wisły. Najmocniej popada na południu, a przejaśni się na wschodzie kraju. 17 stopni w Koszalinie, 18 w Szczecinie i Poznaniu, 19 w Trójmieście i we Wrocławiu, 20 stopni w Łodzi i Elblągu, 21 w Toruniu i Bydgoszczy, 22 w Katowicach i Bielsku-Białej, 23 w Warszawie, Suwałkach, Lublinie i Krakowie, 24 w Tarnowie i Rzeszowie, do 25 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jaka malusia, jaka lekka, jak piórko. Teraz w sklepach Euro. Radka, lekka jak piórko. Do 50 rat 0%, bez żadnych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 55 tali, Smart za 51,98 miesięcznie. Smartfon Samsung Galaxy S7 za 31,98 miesięcznie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy detal, każda chwila, każde doznanie, każdy kilometr. Audi. Nie inwestuj w rzeczy, inwestuj w doświadczenia. Doświadczaj Audi A4 na perfekcyjnych warunkach z ratą od 1400 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice.

Rozpoczynając nowy tydzień. Dzień dobry. Jeszcze tam widzę, że pan sobie ostatnio notateczki robi. A nie, bo to się mi się tak coś przesunęło, ale jest okej. Okay. Przelewik poszedł? Nie. Tak? Nie wiem. Ale do mnie? Nie, myślałem, że pan tam zatwierdź poszedł. Nie, nie, nie, ale od pana? Nie, nie, ja nie. Ja też w gotówce przyjmuję, jakby co. Jakby pan zaraz wolał. Powolutku. Okej. Okay. Najpierw praca. Dobrze, najpierw spełnijmy obowiązek. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, pytanie od pani Joli. I teraz uwaga. Mhm. Czy Ziemia jest jedynym miejscem we wszechświecie, w którym pada deszcz? Nie. Nie, ale to jest pytanie teraz, czy pani Jola pyta o deszcz z wody, taki wodny, czy deszcz, czyli no dobrze, coś płynnego, co spada. Rozpatrzmy wersję wodną. Nie znamy innego miejsca we wszechświecie, mhm. ale też trzeba zaznaczyć, że my bardzo mało wiemy o wszechświecie, mhm. gdzie byłaby płynna woda, która spada z nieba mhm. na powierzchnię. Z chmur na przykład. Z chmur na przykład. My bardzo mało wiemy o wszechświecie. Patrząc na to, ile planet udaje nam się odkrywać, tych pozasłonecznych, my je odkrywamy, natomiast mamy jeszcze bardzo, bardzo ograniczone możliwości, żeby je badać. Możemy o nich powiedzieć już całkiem sporo. Przede wszystkim, czy są, gdzie są, jakiej wielkości są, ile trwa obieg wokół ich Słońca i gwiazdy. Możemy też powiedzieć z grubsza, jakie warunki panują na nich, patrząc na ich wielkość i odległość od tej gwiazdy. Natomiast my absolutnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć zbyt wiele o tym, co w detalach dzieje się w ich atmosferach. Czyli stan na dziś jest taki, że gdyby ktoś chciał otwierać firmę sprzedającą parasole, to jednak... Na Ziemi bym został. Nie, nie, nie. Gdyby to były parasole tylko na wodę, to, na wodę. Tak, to mhm. tak. Natomiast my wiemy o tym, że nie szukając bardzo daleko, ale w naszym Układzie Słonecznym są globy, mówię globy, bo nie tylko planety, ale też księżyce, na których pada. Ale pada nie deszcz wodny, tylko pada co innego. Na przykład, znowu nie szukając daleko, na Wenus wydaje się, że przynajmniej w górach wysokich pada deszcz z kwasu siarkowego. Hmm. Zwykły parasol. Zupełnie inny parasol. Nie, nie, nie. To by trzeba jakiś taki z blachy chyba. Może być. I to z grubszej takiej. Ocynkowanej. Jakiejś takiej, tak. Wydaje się, że, ja mówię wydaje się, to może się wydawać dziwne, bo Wenus jest w sumie dosyć blisko, ale Wenus ma bardzo, bardzo gęstą atmosferę i bardzo, bardzo gęste chmury, więc my niewiele wiemy o powierzchni samej planety. Temperatura, która tam przy powierzchni dochodzi prawie do 500 stopni Celsjusza, powoduje, że wysłanie tam jakiejkolwiek sondy, tak jak na Marsa wysyłamy ich całkiem sporo, jest ekstremalnie trudne. Bardzo wysokie ciśnienie i niesprzyjające też warunki, jeżeli chodzi o oświetlenie, bo te gęste chmury, ta gęsta atmosfera przepuszcza chyba tylko około procenta, może 2% światła, które leci w kierunku Wenus, tak? Więc tam panuje półmrok, o ile nie prawie, że całkowita ciemność. Jeszcze pada, ale wydaje się, że ten deszcz kwasu siarkowego czy czegokolwiek innego, on nie dolatuje do powierzchni planety. Więc jeżeli mówimy o deszczach na Wenus, to raczej tylko i wyłącznie w wysokich górach. Wenus nie jest jedyna. Dookoła Jowisza krąży taki księżyc, który się nazywa Tytan. I to jest jedyny księżyc, jaki znamy z gęstą atmosferą. Zresztą ta atmosfera jest gęstsza nawet niż atmosfera ziemska. I to jest też jedyny glob, jaki znamy, na którym są zbiorniki czegoś ciekłego. Natomiast to ciekłe coś to nie jest woda, tylko to jest metan. Mhm. I co ciekawe, bo mamy bardzo, bardzo fajne zdjęcia z powierzchni tego księżyca, to, co tam się dzieje, czy to, co widać, przypomina naprawdę ziemskie akweny. Bo są delty rzek, są nieregularne linie brzegowe, są wyspy, są całe atole. No tyle tylko, że nie wody, tylko metanu, być może z domieszką etanu. Tam rzeczywiście też pada, ale nie jest to deszcz wodny. Na innych globach być może jest prawdopodobne, chociaż znowu bardzo trudno jest to badać, że w gazowych, we wnętrzu gazowych gigantów na różnych tam powiedzmy poziomach przy bardzo wysokiej temperaturze, przy bardzo wysokim ciśnieniu może dochodzić do krystalizacji, tak jak w przypadku Ziemi, jak krystalizuje woda, to spada na naszą głowę śnieg. tak tam może dochodzić do krystalizacji węgla. Więc w pewnym sensie może się okazać, że tam spadają diamenty, no bo kryształy węgla to są diamenty. Oczywiście to są spekulacje, są miejsca, w których wydaje się, że może padać ciekłe szkło, czyli krzem, a nawet krople ciekłego żelaza. Do tego stopnia? Aż tak. To ja bym pozostał przy wodzie. Także jeżeli komuś niespecjalnie się podoba, to ja bym jednak radził to zaakceptować, bo są znacznie gorsze miejsca we wszechświecie. Inne gorsze możliwości. Tak. Doktor Tomasz. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Miłego tygodnia życzę. I państwu też. It's over, so they say. It'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday's and days before, sun is cold and rain is hard. Napisał pan Tomek, wczoraj wieczorem napisał, chciałem zdementować pogłoski ostatnich pytań, że klaskanie jest zaraźliwe. Rozmawialiśmy o tym z doktorem Rożkiem, rzeczywiście w czwartek. Otóż nie jest, pisze pan Tomek. Byłem w czwartek wieczorem w kinie na fenomenalnym zapisie koncertu Nicka Cave'a. Klaskałem między piosenkami, no ale niestety tylko ja. Projekt Tata. To się czasem zdarza. 22 minuty po siódmej. Krystian Hanke. Ponownie witam. Nie lubię uogólnień, ale jest coś w tym, że z piąteczku, piątunia cieszą się ci, którzy nie mają dzieci, a rodzice po aktywnym weekendzie z maluchami marzą czasem o poniedziałeczku w pracy. Pociechy i uciechy potrafią wymęczyć. Jest to rzecz normalna. Ba, mogło wam mimo chęci coś nie wyjść, nie udać się. Tyle przygotowań, starania, zachowania się wzorcowo, a tu klapa. Więc choć na co dzień namawiam do aktywności, kreatywności, spędzania czasu z dziećmi i podpowiadam trochę co robić i jak, dziś solidaryzuję się ze zmęczonymi po weekendzie rodzicami. No właśnie, zmęczonymi. Pomimo zmęczenia czerpiemy satysfakcję i radość z przebywania z dzieckiem. My potrafimy zregenerować własne siły. Jakby nowy dzień jest nowym wyzwaniem i wstajemy rano z taką myślą, super, jedziemy dalej. Z chęcią będę jakby aktywny z moim dzieckiem. To, co wydarzyło się wczoraj, to nie jest nasza porażka. I to nasze podejście do zadań kolejnego dnia odróżnia zmęczenie od wyczerpania, tłumaczy mi dalej psycholog Natalia Kołodziejczyk z Uniwersytetu SWPS. A na wyczerpanie, jak dowodzą przeprowadzane ostatnio badania, narażony jest co trzeci rodzic w dzisiejszym świecie. Wyczerpanie tak naprawdę przejawia się w takich codziennych sytuacjach. Nawet sama myśl o podjęciu jakiejkolwiek interakcji z dzieckiem, czy jakiejkolwiek aktywności z dzieckiem jest dla niego przytłaczająca. Wszelkie działania, które podejmuje, aby tą siłę i tą energię zdobyć ponownie na pracę, na kontakt z dzieckiem, te wszystkie wysiłki wydają się być niewystarczające. Rodzic wyczerpany, co prawda, wykonuje wszelkie obowiązki, opiekuje się dzieckiem, robi mu śniadanie, pierze, zawodzi do szkoły. Na Natomiast podjęcie takiej relacji głębszej, emocjonalnej, przekracza jego zasoby. Taki rodzic nie czuje się dobrze w towarzystwie dziecka. Czy to ja? Czy to mnie dotyczy? Niech każdy odpowie sobie sam. Wiosna wyprowadziła nas na place zabaw, gdzie w najlepsze toczą się wyścigi na przechwałki, co potrafi mój, moja. Festiwal dobrych rad, połączony nierzadko ze świętym oburzeniem na bezczynność rodzica, gdy jego dziecko w tym wieku jeszcze nie coś tam, coś tam. Jakież tam bzdury można usłyszeć? A presja napędza. Presja taka społeczno-kulturowa wymusza na nas jakąś normę, jakiś wzorzec idealnego rodzica. I my staramy się za nim podążać. Ci, którzy są nadmiernie zaangażowani i nadopiekuńczy, mają taką swoją wizję idealnego rodzicielstwa, są właśnie najbardziej narażeni. A dlaczego? Dlatego, bo oni bardzo szybko przekonują się, że ta ich wizja niekoniecznie jest zgodna z rzeczywistością. Napotykają wiele porażek, wiele przeszkód. Ktoś powie, że to problem wydumany, ale zaangażowanych w rodzicielstwo ojców też jest coraz więcej. Konsekwencje mogą być poważne. Konsekwencją jakby wyczerpania rodzicielskiego jest nie tylko negatywny wpływ na całościowy rozwój dziecka, ale też w sposób istotny wpływa na przykład na pogorszenie zdrowia psychicznego, prowadzi do depresji, zdrowia fizycznego. Co więcej, może być przyczyną pogorszenia jakości związku małżeńskiego. Zdecydowanie zwiększa możliwość wystąpienia separacji, rozwodu. Dezorganizuje funkcjonowanie rodziny jako całości. Problem więc może dotknąć nas wszystkich, a każdego z nas z innego powodu. I teraz ważne, warto zebrać te czynniki wpływające na nasze wyczerpanie, tym bardziej, że te dotyczące ojców wcale nie są tak dobrze psychologom znane. Warto poświęcić 20 minut, by odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących zarówno wyczerpania, jak i leżącej na przeciwległym biegu niesatysfakcji, by pozwolić nauce zapobiegać, a potem interweniować. Innymi słowy, pozwolić ekspertom zatrzymać tę diabelską karuzelę, która często wpędza rodziców w ślepy zaułek, pozbawiając radości z przebywania z dziećmi. Te chwile nie trwają wiecznie, bo maluchy szybko rosną, a od rodzicielstwa wziąć nie można. Badanie jest anonimowe, a link do strony z badaniem za chwilę pojawi się na facebookowym profilu Projekt Tata 3. Tymczasem pamiętajmy, nie jesteśmy sami w swym zmęczeniu. Oczywiście. Krystian, Hanka, dziękujemy. Prawie się wyrobiliśmy. Jak pan się czuje, Mr. Brown? No, włos zabrakło. A czy pan wie, gdzie kupić dżin? Ale będziemy się starać. Zaspokoić nim swój spleen. How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony? Mr. Brown. Że weekend się skończył i dzisiaj odpocznę sobie trochę z pracy, bo żona na weekend zarządziła mycie okien. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując pralkę Beko oszczędzasz 200 zł, płacąc 1149 zł. A kupując odkurzacz pionowy Bosch oszczędzasz 70 zł, płacąc 589 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo od 9 do 14 kwietnia w salonach Lexusa trwa spektakularny finał wyprzedaży. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz jest 7:30. Romuald Wójcik. Senat zajmie się dziś ustawami sądowymi, które przyjął Sejm. Chodzi o nowelizację ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Sądach Powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmiany zakładają m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek Rady. Nowela wprowadza też dwustopniową procedurę konsultacji po odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Minister Sprawiedliwości zasięga opinii kolegium sądu, a jeśli jest ona negatywna, zwraca się do KRS. Kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało w Bratysławie. Słowacy po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kucjaka domagają się dymisji szefa policji. Zarzucają mu błędy w śledztwie, lekceważenie informacji o zagrożeniu i niewyciąganie wniosków z tekstów dziennikarza. Reporter i jego narzeczona Martina Kusznirowa zostali zamordowani pod koniec lutego. W swoim ostatnim reportażu Kucjak opisał obecność włoskich mafiozów w otoczeniu premiera. Kamil Oleszkiewicz z Zabrza wygrał pierwszy ogólnopolski konkurs retoryczny. Retoryka to sztuka dobrego mówienia na co dzień, to sztuka przekonywania, to sztuka rozmowy, a jest to niesamowicie ważne nie tylko właśnie podczas wystąpień, ale w naszym codziennym życiu. Warto ładnie mówić, zwycięzca otrzymał nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Po takich informacjach to postaram się najładniej, jak potrafię, opowiedzieć o najważniejszych informacjach gospodarczych. Piątka Morawieckiego. Premier proponuje 5 nowych rozwiązań. Obniżkę stawki ZUS, stawki CIT, wsparcie dla uczniów, fundusz budowy dróg lokalnych oraz ułatwienia dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Szef rządu mówił o tym podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżkę składki ZUS dla małych przedsiębiorców. Niższy ZUS przy niższych przychodach do wysokości 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli 5300 zł. Kolejna propozycja gospodarcza partii rządzącej to dalsza obniżka CIT. Dla wszystkich małych i średnich firm obniżamy podatek CIT z 15 do 9%. Rząd chce też uruchomić program Wyprawka, wypłacany co roku w sierpniu. Żeby każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, otrzymywało 300 zł jako wyprawka. Przez 8 lat ponad 20 miliardów złotych ma trafić na program ułatwień dla niepełnosprawnych i seniorów. Zaproponujemy dodatkową minimalną emeryturę dla tych pań, które osiągnąwszy wiek emerytalny nie mają nawet minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej 4 dzieci. Piąty punkt to utworzenie wartego 5 miliardów złotych funduszu budowy i remontów dróg lokalnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. O tym, czy propozycje premiera Morawieckiego są szansą, czy może zagrożeniem dla polskiej gospodarki i czy rzeczywiście uda się znaleźć pieniądze na ich realizację, zapytamy w informatorze ekonomicznym po 9:30. Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska w komentarzu rynkowym specjalnie dla Radiowej Trójki zwraca uwagę na taniego franka szwajcarskiego, który teraz kosztuje 3,51 zł. To najniższy poziom od grudnia 2014, czyli miesiąc przed pamiętnym czarnym czwartkiem, który doprowadził do silnej deprecjacji franka. Słabość franka to pośrednio też wynik właśnie lepszych nastrojów na rynkach akcji, które widzieliśmy już w zeszłym tygodniu, a to z kolei jest echo oczekiwań rynku związanych ze złagodzeniem napięć handlowych między USA a Chinami.

Po raz pierwszy piosenkę zaśpiewała 7 marca 1929 roku w Teatrzyku Morskie Oko Stanisława Nowicka, wspomagana przez tercet Eugeniusz Bodo, Witold Konopka i Ludwik Sempoliński. Tango milonga, tango mych marzeń i snu. Niechaj me serce ukołysze. Tango milonga, jak dawniej grajcie mi znów. Zabijcie tę dręczącą ciszę. Żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia, kochanko, ma żegnam cię, wspomnij mnie. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj ostatni raz usłyszę. To dzisiaj wyglądało. 227 trójek. Jeszcze czekamy na odpowiedź. Kolejne spotkanie już jutro. Zapraszamy dokładnie o tej samej porze. A teraz przechodzimy do pytania, które wydaje się być abstrakcyjnym, ale nie powinno. Zapraszamy do trójki. Czy samochody autonomiczne powinny mieć sumienie? Jak mają się zachować w obliczu nieuchronnego wypadku z udziałem ludzi? Kogo ratować? Kogo poświęcić? Postanowili się tym zająć naukowcy z Massachusetts Institute of Technology i zapytali o to ponad 4 miliony osób. Teraz opublikowali wyniki swoich badań i to ważne, bo jazda takimi autami jest już praktycznie możliwa. Kilka miesięcy temu przekonał się o tym nasz reporter Kuba Witkowski, który wraz z Maciejem Tomaszem jechał legendarną Teslą. Załączyłem mu autopilota, co jakiś czas każe dotknąć kierownicy, żeby utwierdzić, że jesteśmy. A ja nie dotknąłem pedału hamulca ani trochę. Kierownicę dotknąłem tylko po to, żeby on się nie wyłączył, autopilot. Proszę. Samochód stanął i sam rusza. Welcome to the Moral Machine. Witamy na platformie Moral Machine, która bada ludzkie wybory pod kątem samochodów autonomicznych. Postawimy cię przed dylematami moralnymi, gdzie pojazd autonomiczny musi wybrać mniejsze zło. Na przykład, czy zabić dwóch swoich pasażerów, czy może pięciu pieszych. Mówi profesor Iyad Rahvan z MIT. Wypowiedź z platformy konferencyjnej TED. Respondentom daliśmy dwie opcje inspirowane znanymi filozofami, Jeremym Benthamem i Immanuelem Kantem. Według Benthama auto powinno kierować się utylitaryzmem i próbować ratować wszystkich, nawet ryzykując ich śmiercią. Według Kanta samochód powinien mieć określone zasady, na przykład nie wolno mi zabić człowieka, dlatego nie podejmuję żadnych dodatkowych czynności, nawet jeśli dużo osób przez to ucierpi. Więc kto? Bentham czy Kant? Ten problem, dylematy moralne stojące za tym problemem. Dr Michał Rudy z Uniwersytetu SWPS. Stanowią główną przeszkodę obecnie przeciwko właśnie przyjęciu w wielu państwach prawa, które pozwalałoby na kierowanie środkiem transportu, pojazdem przez autonomiczną maszynę. Tak długo jak nie rozwiążemy tych reakcji instynktownych, nie będziemy potrafili stworzyć algorytmu, tak długo prawdopodobnie większość państw nie będzie skłonna wdrożyć właśnie regulacji prawnych, które pozwolą autonomicznym samochodom jeździć po naszych drogach. Jest pytanie, kto tak naprawdę to sumienie miałby stworzyć? Profesor Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Czy za nie byłby odpowiedzialny właściciel pojazdu, czy producent, ten, który umieszcza logo na masce tego pojazdu, czy producent oprogramowania? Mam wrażenie, że tutaj też mówimy o tym, czy to miałoby być coś, co jest uniwersalne dla wszystkich samochodów autonomicznych. No bo trudno sobie wyobrazić wybór samochodu pod kątem nie tylko koloru, parametrów technicznych, ale tego, czy on jest bardziej humanitarny lub mniej humanitarny. Te regulacje powinny być na poziomie wyższym, co najmniej krajowym, a kto wie, czy nie na poziomie organizacji, które są ponadnarodowe. Here's what we found. Więcej osób wybrało Bentama. Problem solved. Wydawałoby się problem rozwiązany, ale jest w tym jedno ale. Gdy zapytaliśmy, czy ludzie kupiliby taki samochód, powiedzieli, że nie. Woleliby taki, który chroniłby pasażerów, a ten utylitarny niech kupują sobie inni. Te algorytmy raczej nie będą, ale to jest moja prywatna opinia, raczej nie będą różnicowały osób, dlatego że zawsze może być kwestia pewnej kontrowersji. Kobieta, mężczyzna, osoba starsza, osoba młodsza i jeżeli ktokolwiek by się podjął stworzenia takich wytycznych, myślę, że siłą rzeczy by spowodowało duży protest innego środowiska, dlaczego te, a nie inne osoby. Ten element będzie jeszcze przez wiele lat niestety ustalany i myślę, że będzie ewoluował w zależności od tego, z jakimi sytuacjami będziemy mieli do czynienia. Takie dylematy przed nami. Kolejną sprawą do rozwiązania będzie kwestia odpowiedzialności za doprowadzenie do wypadku, czy winę przypisać pasażerowi, producentowi auta, czy może autorowi oprogramowania. Te inne dylematy wciąż jeszcze przed nami. Sumienie autonomicznego auta badał nasz reporter Kuba Witkowski. Co państwo na to? 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na wypowiedzi właśnie w tej sprawie. No i już wiemy też, kto otrzymuje dzisiejszą płytę. Pan Maciej Skruszewni, to gmina Swarzędz. Tango Milonga. To było dzisiejsze zadanie. Muzyka Jerzy Petersburski, słowa Andrzej Włast. What the- Wojciech, halo, poranku. No i okazuje się, że dzisiaj było trudne. Dzwonię w sprawie konkursu dotyczącego Tanga Milonga, chodzi o autobus. Niestety spóźniłem się, a więc pozdrowienia dla wszystkich, którzy tak jak ja próbowali się wbić, wbili, ale z opóźnieniem. Miłego dnia i tanecznym krokiem ruszajmy w życie. Otóż to, a jutro kolejna płyta do wygrania. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. A dziś zaczniemy od nowej piosenki, pierwszej od dwóch lat, którą przedstawił zespół Florence and the Machine. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father. Florencja śpiewa, bo jak kolega woli Florentyna, jak za starych dobrych lat. Jeśli tytuł Sky Full of Songs w jakiś sposób odnosi się do procesu twórczego liderki zespołu, no to nowej płyty powinniśmy spodziewać się wkrótce, choć oficjalnie żadne szczegóły nie zostały ujawnione. Z przecieków wynika, że płyta Highest Hope powinna ukazać się 29 czerwca. Cisza dotyczy też ewentualnych koncertów Florence and the Machine. Ten warszawski 2 czerwca w ramach Orange Warsaw Festival jest w tej chwili jednym z raptem trzech ogłoszonych. A Sky Full of Songs będą mogli Państwo usłyszeć w całości już w najbliższą środę. To będzie nasza piosenka dnia. Nie, no ładne, ale tak szybko sprawdziłem i mamy w zasobach takie oto piosenki. Sky Full of Stars, Sky Full of Dreams i Sky Full of Song. Możemy zrobić taki cykl mały. No bo nie, bo pełno jest różnych niespodzianek. Niespodzianką być może dla niektórych będzie to, co teraz ogłoszę, a w zasadzie nie ja ogłoszę, bo to już zostało ogłoszone. 4 lata minęło od czasu, kiedy media informowały o tym, że basista Red Hot Chili Peppers podpisał kontrakt na napisanie swojej biografii. Okazuje się, że książka ma się dobrze, jest w drodze i przyjdzie na świat amerykański 25 września tego roku. Jej tytuł to Acid for the Children. Z opisu książki dowiadujemy się, że kultowy basista i współzałożyciel Red Hot Chili Peppers wreszcie opowiada fascynującą historię swojego życia pełną zawrotnych wzlotów i rynsztokowych upadków, których spodziewałbyś się po szczurze z Los Angeles, który stał się światowej sławy gwiazdą rocka. A może nie szczur, a pchła lepiej zabrzmiałoby tutaj. Tyle tekstów promocyjnych. Czekamy na prawdziwe słowa, które 4 lata temu cyzelował sam Flea. No i jeszcze przypomnienie, bo to, co Państwo słyszą, nie przez przypadek stało się właśnie naszym udziałem dziś o poranku, bo swoją biografię już w 2004 roku opublikował Anthony Kiedis, wokalista Red Hotów, a biografia zatytułowana była właśnie Scar Tissue. Tak to brzmi muzycznie, książka już jest, nowa książka przed nami. Muzycy piszą książki, no i dobrze, ktoś to będzie musiał przeczytać. W ubiegłym tygodniu wspominaliśmy o nowym zespole Billy'ego Joe Armstronga, zespołu Green Day, a dziś znamy już 3 piosenki grupy The Long Shot: Taxi Driver, Chasing Ghost i Love is for Losers. Na płytę przyjdzie jeszcze nam poczekać do bliżej nieoznaczonej przyszłości, ale jak zapewnia Armstrong, nastąpi to raczej wcześniej niż później. Do piątkowego wieczoru tak naprawdę nie było wiadomo, kto poza nim tworzy punkowy kwartet. Okazało się to dopiero podczas pierwszego koncertu zespołu, który odbył się w rodzinnym Oakland w Kalifornii. Na scenę poza Billim wyszli jego kolega z koncertowego składu Green Day, Jeff Matica, tu gra na basie i śpiewa, David Field z zespołu Prima Donna na perkusji oraz Kevin Preston na gitarze, także grający w Primadonnie z Armstrongiem, grał wcześniej w zespole Foxborough Hot Tubs. No i powiedziałem, że znam już 3 utwory.